أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یوسف د اوه اویایم آیات څخه شروع پر دو اتیایم آیات باندې ختم شو. نو دا د قصې جریان دی د یوسف علیه الصلاۃ والسلام پر دا ځای ولاړه وه قصه چې د یوسف علیه الصلاۃ والسلام د ورور په برګیری کې هغه جام د اوبو هغه پیمانه چې دوی ته بیا غنم هم پور پیمانه کړي وه هغه دلته پیدا سو خوشته کړی وه. نو باره اعلان وسو د یوسف علیه السلام په امر یې خادمان پسې راستولي وه دلته چې پیدا کړل نو د ورونو څخه یې باره وغوښتله چې نو د دې فیصله به څه شي چې هغه ورته ویلي کې غلا کړې وه بس هغه سړی ورته پاتېږي هغه د هغه مال د خاوند دی د خونه کې جد هغه راوتله چې بنیامین به دلته پاتې شي نو او الله تعالی ول دا تدبیر دا موږ ور برابر کړي د پاره د یوسف پر دغه ځای وه. اوس نو دلته چې جام پیدا سو ورونه یې مریان سوله رنګ زرده سوله چې دا تاسې راغلي واس چې موږ داسې وو تجاران خلک دا خو تیار غلی یاست دا خو دا پیاله مو غلا کړ د ظاهر خو دغسې نو د دې دپاره چې دا رنګ زرګې د ځانه لیرې کې بره ول نو که ده دا جام غلا کړی دا نو لیرې خبره نه ده د دې بل ورورو په مور هم د ده سره شریک په پلار خو ګرده سره شریکان ول هغه هم غلا کړی وه. نو یوسف علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې دا خبره پټه کړه چې یعنې دا خو نو ما یادوي نو پر ما یې ته نو نه ورته ویله چې دا ما یادوي داسې ورته وویل په خپل زړه کې برای ول نو تاسې ویله چې تر هغه لا بد یاست نو هغه خو به یو شی غلا کړ و تاسې په خپله یوسف غلا کړي نو هغه ځای د مولي بیا هېر دی نو چې د پلار مو یوسف غلا کړي د پلار زوی مو غلا کړي نو دا خبرې ګرده په زړه کې سره وسنجولې یوسف علیه السلام دغه خبره اول چې هغه ما یادوي خو هغه زه یوسف یم دغه نه کړې ورښکاره او دا خبره هم نکړې ورشکاره چې تاسې تر دغه غلا بد غلا کړې ده دا یې په زړه کې ویل چې ما نه خپل غمل مې بیا هېر دی پر یوسف باندې تهمتونه وایست نو ادا خود دی خبر اسو باران ورتو ورچه راسی وس بدته بانا وکو چتو خوش سره زمج اس پنجری پلاټ شا پات دی هغه د وخت غم جن دی دا لک فلاس راکه په مشک چ اریو په وس کې غواړی در لره در به کو دغه خبره بره و عزیز ته د مصر سره مراد یوسف علی السلام شپ آیات کې راش بره و د ته د خبر وړاندې کړو ولیا ز ظلم نکوم چې حق به یو کیږي زب بل اخلم دا خو نو ظلم دی چې سړی دی په ځای کې بل بنج کی زدا غ سړی ګرځو انو دغه چې بره په سلا وسو چې بنیامین به پاتش نو دی بره خپل په ځان کې سره وڅتی سره جلا سیال ته سره کشین ته بچا د حضور ځان عام کی لري ال تک شینستل مشوره چې سره وکړل چې شو څنګه پر بابا ورزی هغه مشر ور چې ورتول چا و شعر هغه يهودا په خواچ د په قتل کې هم دوله چې وژنه استیمه هغه بره دا مشوره وکړه بره زو خو د مصر څخه ولاکه قدم واخلم خلاص ما زای بالا دیش په کوم مخ پر ور سمې پلا هغه وعده مجمع هغه وعده چې بابا سر مکلو چې یوسف په بیرته کور ته راول ما شام هغه رقم چا مر سره وکړي وره وس بیا داد او ام غم سی ور وره منو نو دا بره د پلا د حقوق خبر غ سره تیر سره دا کار زنه کوم زه دلته په مصر کې اوسې جبه تر څو چې یاد بابا د خو امر را نسی چې راځه پروا نه لري نو او یا لو تعالی یو بل په سلاونه کې ورته وکي د بابا پر خوبل باندې هغه ته وحی راتلی یا لو تعالی یو بل په سلا راو بس یا یو بل تدبیر راو بس د جوړور د خلاص سبوله د پاره بس تیس بلارتی ز نظم چې وخت سی بابا ته بخپل عذر پیش کی چې مش تاسو سره وعده کړی و چې مش به د بنیامین ساتنه کوو زموږ خو چاته په واسه پر ورغه ساتنه خو مو په غیب خو نو مش ولاک خبرو چې پټ بده غلی غلا بکې وس دغه سپغلا کې ګیر شوم د خپل عذر ورته پیښ کې تر دغه ځای پورې وس مردا یا کنه راوای مزمن ده دغه دی نو خبره خدا ده چې وس هغه بي جام پیدا شوی دی دوی رنگزر د ولار دي د دوی خبره با چاته صدقه لو دوی و ویل ده د یوسف علی السلام ورونو ول ان یسرق کچیر دی غلا وکي دلته وس په دغه مشکې و هم ده عجب نه ده د دوی سره عادت تاغه دی فقط په تحقیق سرق غلا کړو اخون ورور له دلر یو ورور دلر و هغه مخلا کړی و یو سفر یاد یم من قبل په خوا دا په خوا څنګه اغلا کړی و ترجمه ته هم پام سوی قالو چاو اند یو سفر ول ان یسرق کچیر غلا و کدا زمش د غورور چې د بنیامین دی و هم دا عجیب نه ده فقط په تحقیق سره سرق اغلا کړی و اخون یو ورور له چې دلر و هغه مخلا کړی و من قبل په خوا نو شدا خبر دی څنګه وکړ چې یو سفر لا کړی د دې د لپاره تفسیر شریف تقریبا څلور قصې ذکر کړې چې دې هغه قصې ته اشاره کوله یو وخت صدا ده چې دا تفسیر مزری د قتاده سره نقل کړی ده چې د یوسف علی السلام نیکه د مور د خوانی کوي هغه بت پرستو بت به سجده کوي یوسف علی السلام که شروع خو د نیکه کړه بتلی عباره چې ورځ ورلی د نیکه بچ را واخسي برای پورته کې د مزکی واټه برې سره مات مات کی برای فکر وکړي چې بیا سره جوړ نه کی برای کڅه ته یو وی وی غورځا مات کی نو هغه باره چې ادب سوس اخر خبر رسوا شو دا کار یوسف علی السلام په وخت کې د کښنه یو نو هغه غلطی اشاره و چې ما نه خو د نیکه د کور ته لا شنګ لا کوله هغه بت چې د مات کړو نه هغه شرعي کار کړی و بت چې د هغه نیکه چې وسو جدا کوله د مور د خواصه خنه کی یو د اقتصاد چې د پسیر مظهری د قطعات څخه نقل کړی دی دومره قصه به د مجاهد څخه هم تفسیر مظهری نقل کړی دی هغه د دې چې ورځ یوسف علی السلام ته یو سائل رالی معنا د خدای درزه د پاره یو شعر کې ملنګ دی هجه کړ شی غوښتي نو شی نو یوسف علی السلام په کور کې هلته هغه پرته او اجازه پټه واخست ملنګ چې دغه واخ درې خپل خرچا به کړي نو هغه د اګی مثلا نو هغه چې شو نو د کور کې شی وړي د نو څه دی دا خو دې انرژي شړې دی بچا په حضور کې یادې چې معنا نو دوی په صراحت تاګي نه کړی دا هغه مسلې ته یا اشاره و دا ګرځي احتمالات کې ویني بلې د وهب ابن منبه سره روایت کړی دی چې دا و چې یوسف علی السلام په دسترخوان څخه روړی پټوله د ملنګ د پاره چې معنا خلاصي نو به د ملنګ برخه وخت دی اخستې و پر احتمال باندې چې وخت یو سائل پیوست بره په روړی پټو وروړه د کور څخه هغه روړی د عادت چې د سائل د پاره به پټول دا یې درې څلرم اقتصاد د چې دغه د تایید ورده او مولانا جامع رحمه الله په خپل کتاب یوسف زلیخا کې هم دغه خبره نقل کړې ده چې یوسف علی السلام خود د مور په کښنیوالې مړه سوله و پات نو بیا د امه چې د یعقوب علی السلام خور کیږي د اسحاق علی السلام لور کیږي ایغه د تربیه پر غاړه وخت چې حزانه ترته وای حزانه چې د ایغه د غاړه دلته نو کښنه یو خپاله نه غوښته پاله نه چا کړې بای هغه د پلار خور نو چې د یعقوب علی السلام خور کیج امه یغه علماء کړه کې زه به پاله نه کوم یو شی بل دلته و د اسحاق علی السلام کمربند چې ملا به پټړل تا خو مغټ تبرک اسحاق علی السلام خو نبی هغه کمربند چې او چې د په اولاد کې ارڅوک مشرو دا کمربند به دا هغه نو په دغه وخت کې مشر په ګرد اولاد کې د اسحاق علی السلام دغه د یعقوب علی السلام خور دا مشر خور چې یوسف علی السلام دغه په تربیه کړی دا کمربند ملته دی اخر خو یوسف علی السلام کښ نه دی یا کرا پالنه کوي کوي غټ د پنځو کالو د شپږ د اوو کالو چې برخونه کښ نه خشنګي کوي د یعقوب علی السلام زړه لمبا ورته کول بار په سره روان څخه پر راکړه راوخست برابر لري خور ته برابر لري چې موږ الک بلا په لاس راکه وسپنو غټ خور و یعقوب علی السلام ته ډیر منت زاری وکړه برابر زما د سپم په بلدی وسره دغه شم ما نه غتی بیا تر سره راسته دي کښ نه مې رالو کنه وسره څه بیانو یعقوب علی السلام زما محبت ستاتر غیر ډیر دی نه در پرېږدم اخر خبر پر دغه پیسه لاس سره نه هیڅ فکر اچ بیا یې پرېږدی نه برای ور نه یو څو ورځې را پرېږد رایم خبر اسوله مزه به په قرار قرار د خپل زړه زنی را ټول کوم د پیوا پلاچ تر اسه در سره بو زما ژوند را خراب یې ا په قرار قرار به برای زړه زنی را ټول کوم دی خبر یې کړم برای به زه خپل بیا تر ول انو یو څو ورځې چې دلته تیری کړ تدبیر دا ورته وسنجاو باران ولا کاسړې چې کینته چې راځه چې زه یې کالی در واخوندم ا په کپړو کې په اخته د قرار هغه د اسحاق علی السلام کمربند هغه را واخستې برای د دې در شادل په نا پامی ورغټو کې موږ له کسې وای صدرې را واغسته یا کمیس را واغسته باندې ولدرځه ا چې دورې وروستې بره دا आवाज ورسته گاډه کړ بره ولا کمربند ورکړې چې هغه سوسو کړه کمربند سوسه کمربند سوسه بره معلومات وکي دا خو بل څوک زموږ کړه نه راځي خو دا موږ تی سره کور نه سره نږدې چې به کته چې دی ستر شاته وړلې بره نو دای نه درکو ما سنو چې کمربند یې وړې دي او له خاطر دي قانون دغه و چې من عقل به پرغلا ګر ساغه عقل به دغه بس اما تر ناس ونی به راځه حلا ورته جوړ کړل ا دې د احمد سره وتر څو چې اما یو پات شو بیا د یعقوب علی السلام کوته دی راغلی نو هغه غلط اصلا اشاره و چې هغه د اسحاق علی السلام کمربند هم د پورته کړی خو بار د څلور سره واقعي چې یا هغه مراده یا هغه یا هغه خو مشهور دغه چې دغه خبره مراده د کمربند هغه خو نو هغه د اما په کس تر شاور تر دینو په کړی نه دی چې موږ د شاک کمربند اخر څه کې مسو پورته کې چې کمربند تر برل دغه دی نو بل شیخ دې په واسه نه کده چې د کور راتلې پوسبه چې اما می د کور به نو کمربند را وخت دی برته زنی بوت دغه قصته اشاره ده په د آیت کریمه کې چې وس وای د دورونه چې وای نو د دورور غلا کړی او یوسف یاد دی دغه قصته اشاره ده وای خو دغه سلور سر کې خو یو لا غلا نه و دا یو لا غلا نه بلل کېدل خو چې حسد پر دی غالب و نو خروش ډیر غالب و خو ما پر قتل اقدام کاوه هغه خو لا پرېز اپ د لاجه کې دغه بل لورور دغه غالو قالو دی ول ان یسرق کچیر غلا و کدا بنیامین فقط په تحقیق سره سرقه غلا کړي او اخن ورور له دل لري ورور یو من قبل او په خاله فاسر نو پټ کړه ها دغه جمله ده دی دغه خبره ده دی یوسف او یوسف پټ کړی په نفسي په خپل ځان کې څنګه چې دا خبره پټ کړه معنا نه ورتل چې هغه ما یاد ده خدای بنده خو هغه زای من ما کله غلا کړي بس په ځر کې وزغه مجه نه وکي ولم یوبج شکاره نه کړه ها دغه جمله ده دی لهم دی لري دی حقیقت نه کوي تر برملا دا تفسیر چې ما وکی دا د هازه مېرمې و دا خبرې تراجه کې چې دا دوی وویل معنا دا خبره پټ کړه سم نه شکه ځان نه کیو معلوم چې زه هغه ځینې تفسیر په اثر پټ کړه ها دا خبره او جمله هغه جمله دا راتلون کې د خپل د یوسف خبره په ځړ کې و برای پټ کړه در خلای نه راوي ساغه دا غد قال یوسف ویل په خپل ځړ کې ول انتم تسجیس شر بد یس مکان ازرو مرتبه د غلا په مرتبه کې خونو تستر یوسف ډیر بد یس نه ویو ام یوسف به یو ګولا ډوډۍ غلا کړې او یا به هغه یې ستکړې واسطې پر ګمان مطابق وای تیس بستا یوسف ته پلار غلا کې د قتل په بانه مغلا کې نو سامل زره بعد د کده یوسف کې خو په زړه کې دا خبره وکړه کدا یې سوس په متوجه سو ام لا قاریف اثر په ټکړه ها دغه جمله هغه چې دی ورتول ورو غلا کړو دغه په زړه کې وزغه ملاش کړای نه کچ تیس خو ما یاد وي دا یا په اثر په ټکړه هغه جمله چې دا ورسته راځي ویل کې حکیم علومات دغه چې قال انتم شر مکان دغه خبره په زړه کې وکړه دا تر خله راوی نيسته چې ما نه تاسو خود راغب بجاس نو ول انتم تس شر بجاس مکانا په مرتبه کې از روی مرتبه تس ډیر بجاس تر یوسف مرتبه بعد د هغه خسرې نو غلا کړی تس بس تاسو ونده انسان غلا کړی هغه هم د خپل پلار غلا کړی خپل ورور غلا کړی والله الا پاک شری اعلم و ډیر خبردار دی به ما په هغه خبرو تاسو فون چې تاسو بیانوي تاسو چې کوم خبرې بیانوي الله په خبر دی چې یوسف غلا کړې و کنه و کړې په تاریخ هغه دی دا خبره دلته الله پاک وایي چې د پزړه کې دا غوایل چې نه په دې الله خبر دی چې هغه غلا کړې و کنه تاسو څه وتړل به ما تاسو فون سمانه به ما په هغه خبره تاسو فون چې تاسو واسب کوي منه بیانوي تشریح کوي نو اوس خو دې ما خبره پر دا ځای ودرېده چې اوس به بنیامین پاتېږي د یوسف کېږي به غلام بې شي د دوی په ځین کې د خو بیا خپل ورور دی دوی به ځي نو اوس به څه وکړي نو راسي ول اول زاري وکړو باچا صاحب ته چې ګونجې راکړي موږ به بل نه پرو پرېږدو قالو دوی وویل په ګردو ول یا ایها العزیز اے عزیز عزیز خو مال د مصر چې غټ وزیر وایي د هغه د پاره لقب دوی به عزیز بري لکه اوس په زمانه کې چې خلک صدر اعظم پوجنو کتوانو یوسف خود ته پاچا سوی دی عزیز ولی ورته وای خو مرتبه د عزیز د تصرفات د پاچا دی پاچا خورزه به تخپل تا خپل ځان د پاره مخلص کما مخلص دا معنی چې من از ما رومړی وزیر بس خود چې کال دوه کال دا کار وکړي پاچا کې لی ور تسلیم کړي نو په رسمي توګه چې دی دی عملونه د پاچا اجرا کوي مګر د خلکو پر خلونو در وسه هغه نوم جاری دی چې ای عزیز چې معنی دی لومړی وزیر دی کنه هغه خو رسمي پاچا ور تسلیم کړي ګر سره دا رقم یې کړل نو دا ورونه په دغه دته د یوسف په نامه خینه پیژن چې دا به یوسف د پاچی تصرفات اگر چې دی کوي مګر خود خلکو په خلو کې وسته عزیز پلا مشوره سوی دی خلک عزیز بولی نو یا ایها العزیز ای عزیز ای وزیر د مصر ان به شکل له دغه بنیامین لره د زمر ورور لره ابان پلارس د شیخان سپنجری کبیرن به خیر ډیر سپنجری سپنجری چې بیا ډیر لوی سمانه مشر شنو شیخان سپنجری کبیرن به خیر مشر نو چې هغه زیریږي په دې چې موږ ولره ورځو دا خو نو ورته وایي چې موږ پلاغه ته در مخه یو بل میلام ورکړی دی وایي دا غته نو هغه خو نش کار کوي دغه سول ډیر سپینر دی عجز سړی دی فخذ ته ونس احدنا یو په مشکې مکان کو پر ځای ده ته ونس ته بعد لار سره وک په مشکې چې ار یو خوښ هغه ونس د لب استمر یې دی به موږ بوز هغه پلاره زیریږي ان به شک موږ نرا موږ وینو کتا غنو ته من المحسنین د نیکو کارانو څخه ته چې یا بل پلاج موږ بر سره ډیر شو وکړه څنګه شی مل مسیا جرا هغه شیان دې مفترا کړه هغه نم چې موږ یو دا پلاج موږ دغه شر سره کړی نو سړی چې شکی نو یې پرکې بس ته محسن یې نیکو کار سره دغه نیکلام را سره وکړه چې وس بل زموږ په بدل کې چې دې په موږ کې چې ار څوک وایي دې په بدل کې راځي وګرځو ان به شک موږ نرا موږ وینو کتا من المحسنین د نیکو کارانو څخه د شو خلکو څخه ته خو ښه سړی دغه شر سره وکړه قال يوسف عليه الصلاة والسلام وتوفر مال والمعاذ الله فنا اغوارم فنا فعلا سر زد جه كار فنا اغوارم دا كار نسم كولي چه غلب يوي زب بل نسم دا كار بخير نكيجنو قال دورت المعاذ الله فنا فعلا عز وجل زب فنا دا الله سخ غوارم دا كما كار اند جهت نا اخوزه چه مجبر بل نسو يو بل سوك دا نسو كولي إلا مگر من هغه څوک بنیسو وجدنا چې موږ پیدا کړی دی متاعنا خپل متاع او سامان چې هغه کاسه و عنده په نيزه ده موږ دغه سړی نشو د دې سما سوا چې بل څوک نیسو د دې سمش په ناغور دا کار نشو کول ان اذا الظالمون ان موږ اذن په دغه وخت کې دا کار وکړو چې د الک بل په بدل کې راټینکو لظالمون موږ خو ظلم کوون کې نه زه خبر ځان د ظالم نوم نه سم شوالای چې برای به خلک وایي چې د مصر پاچا داسې ظالم و غلا یې وکړ په بدل کې بل ټینګ کړي دا کار زه چیرې کولی شم دلته به مو یوه شي ته پام وي چې یوسف علیه السلام دوی ته وایي چې معاذ الله پنا په الله اند جې څه نه اخو زه چې موږ به اخلو نیسو به یو بل څوک دا خو نه کوو الا من مگر نه هغه څوک نیسو وجدنه چې موږ پیدا کړي متاعنا سامان خپل عنده په نیز ده ده دلته ولي په دغه تعبیر وایي ولي داسې نو ته چې الا من سرق متاعنا مگر نه من هغه څوک سرقه چې غلا کړي متاعنا متاع زموږ خو دغه سیرته چې غل نسه مده ورته یا چې موږ خپل کاسه چیرې پیدا کړې ده وای نو یوسف علی السلام خو نبی و نو خو درواغه نه ویل چې ویل چې غل نو غل کله و بنیامین بنیامین خو راکې خپل ځان دا رقم نو خبر چې دغه بنیامین خو په قصد غلا نه وکړ خو مشوره سره کړې و چې ولته بلج نو کې پکښ بدنامه سي در اگرزول چم به جوړ کما نو خو دغه خبردان وغلا ده خو غلا نه ده نو څنګه ورته چې اله من سرقه نو خو داسې و نه برال بس موږ هغه څوک نشو د چا سره چې موږ شی پیدا سوی دی بس هغه څوک نشو په دغه تعبیر یې وویل دلته چې دا نقطه تفسیر بیان کړی د بارونو سوال ویږي چې چې یوسف علی السلام نبی دی و درواغ نه وای، هغه تعبیر وای چې ارشتیا دی، معنی دا چا سره چې پیاله پیدا سو د غلا په نامه نه پیدول خو غل نه وو، نو الکی بیا څنګه ویل چې هغه دی قافله روانه کړل، خو د ده په امر هغه خادمان رازغاستل، هغه مریان رازغاستل، نارې ویل بره ولیا ول ایتها العیر انکم لسارقون، په هغه اویه آیت کې حالت یې ویل د غلو هم پرکشه اے خلکو غلا مو کړی د ودرېږي، خو حالت یې دا خبره کوله کدایس په خبره پوس واست دوی عادته په هغه ځای کې خو یوسف علی السلام توریه کوله. توریه وجه ته ویل کیږي چې سړی یو خبره کوي معنا یې بلې په ظاهره یو رقم، نو عادته خو دی چې ول سارقون اس پر ګردې حکم د غلو وکي، دا چې دی دی په اعتبار سره د اکثر نو دغه هغه کیسه ورته پټه کړو چې ازه چې مو د پلا رغلا کړم، عادته خود پر دی خود غلو نم صادق وو، مگر وو دغه غلا په ظاهر خود خلکو په ځین کې دغه د چا اوس کوم شی ورکتی په دغه باره کې مغله معرفي کوي، د ده په ځل کې هغه وشتي خود هغه وخت څخه چې شو استغله و چې یوسف علی صلوات و سلام چې کړو غلا کړو، نو کېدای شي ما په خبره په یوه حقوق او ایم آیات کې چې د یوسف د خوا څخه اصلي خبره خود هغه د ده خادمان و کاپیت ورنل کې چې غلاس مګر غو د ځانه ویل غو خود یوسف په امر ویل نو چې یوسف ورته واس ورته تاسو خو غلا کړی ده، هغه غلا د یوسف په ځل کې هغه غلا ده چې از چې مده به بس غلا کړم، نو نه هغه خبره دروغ ده، او دلته چې د غلو تعبیر ونه کی چې معنا موږ د غل راګرځ خو غلا نه ده سوی، دلته می احتیاط وکي، نو دا د و خبرو ته به دواړو سره پامي، دلته د غل نوم نه کی ورته یاد و بنیامین ته आवाज وی خو غل نه دی، الکه و ټولو ته د غلو نوم یاد کی خو اوغه وخت امراد چې هغه یوسف یې غلا کړی، الکه م دغه غلا نه و امراد دا خو سودا خبره، نو د دور ته پناه په خدای چې موږ بل څوک اخلو بل څوک نه اخلو. فلم استیئسو، نو زاری خی ډیر وکړل یوسف علی السلام نور سره مننه ول رنگ به مرا بدوی چې پر کاسا یو ګرسوی دی منه پر هغه جام باندې زبنې سمبل. فلم هغه وخت استیئسو چې دی نه امید سوله من هو دی یوسف علی السلام څخه چې تا ما یو وخت چې نه راکی پلاس خلصو، نو دی خالص ول خالص دغه دی چې بل څوک د ځان او بس هلته سره یوازې شي، خلصو دی جلاس و یوازې سول نجیان په داس حال کې چې مناجات کوونکی او مناجات هغه پټ راز چې وای نو وای پلانې د الله سره مناجات کی، معنی الله تخپل سوالونه وړاندې کی په پټه باندې، نو دی یو تر بل مناجات سره وکي، معنی مشوره سره وکړه، خلصو دی خالص و یوازې سول نجیان په داس حال کې چې دی مشوره کوونکی ا مشوره کی چې دی خواري خپل رائے پیشي، قال کبیرهم هغه کبیر مشر بیا ورته چې يهودانو مې دینو، قال وی ول کبیرهم هغه مشر د دی ول الم تعلمو ایتش نه پویږي نه خبر انا بشک اباکم پلاستس چې دی قد په تحقیق سر اخست یو علیکم پر تاسی باندې موثقا کلک وعده برر د بابا وعده چې مو یله ساکه سم شراک چول پتی شو خدای چې ساتنه یو کینوس په کم مخ پر وزیر روانه اس قافله مبار کړی ده، زه خو ولا قد سره ورس زه شرمیرم په کم مخ ورسمه، نو دغه ورتول لم تعلموا ايتس علم لن لري چې ان به شک اباکم پلار ستاس قد په تحقیق سر اخذ کید علیکم پر تش باندې موثقا کلک وعده من الله چاغه عبارت د قسمه د الله یا من الله په اجازه سره د الله چاغه هم الله د ته اذن کړو چې دا پلا دغه مرخصته و چې شي وک قسم ځنی واخله د من الله ترجمه مې دواره کوم درته وکړه موثق وعده در سره اخس کې و من الله چاغه موثق عبارت چې شي خو من الله د قسمه څخه د الله یا من الله د اذن د الله چې الله اذن ورته کړی و چې شي د سره قسم واخلي دا خیا و من قبل د مخلا ما اغفرتم تش نقصان وكي تنقسم وكي في يوسف ببارك ده يوسف عليه السلام غد يوسف قسم يره ده دا دواړي ور په یاد کړ برابر د اوس قسمونه در په یاد کې چې بعض مر څه واخستې او هغه په خوا چې د یوسف مبارک تیس چې شو کې تنقص او نقصان کې منه حق منه کې ور ادا ظلم ور سره کې ساته مو واچو بابا مو په غم ول دا دواړي خبرې جن اوس به د بابا څنګه حق تش به ادا کوي دا خو به خیر غدي دخل ګورچم په لیل ساتا د رخ واجب وي دا بابا پر رب څه تیریږ دا غزایت مترجمه ته پام دي دا من قبلو چې دي دا ما زرتي پر د مخسوي دي دا ما فرتم چې دي دغه اس چې دي مفعول تیس عدم نلري ما پر تم پر هغه نقصان ستاسي پر هغه تقصير ستاسي په يوسف چې په يوسف کې تاسو وکي من قبل د مخ چا په خوا مو کړی دي څو کال مخ کې نو خو هغه در پیاد کې نو چې دا دوی دغه سوال یې خبرې مشترا وا وشتلې پلا د يوسف په باره کې غلطي بیا اوس د بنیامین په باره کې غلطي فلن ابرح نو چې دا رقم صف فلن ابرح زب جلانس وبن شورم الارض د دغه مزیک څخه د مصر زو خدر سره زمنه حتی تر هغه وخت پورې یې اذنه چې اجازه کوي لی مال ربی پلازما چې یا زما پلار ماته اجازه کوي چې ورسې رایه ولي پروا نه لري بنیامین دې ورک شي. دا یو. او یحکم الله لی او یحکم یا چې حکم کوي الله الله پاک په وایسته د یعقوب لی و مال لري چې زما رب سوای بهغه به کوم یو خو هغه چې بابا راتوای چې راست او یا دا دی چې الله زما په باره کې کوم حکم کوي چې الله ساجره کې پر چا باندې پر یعقوب علیه السلام در هغه وخت پورې زه د دې مصر زنه زم زه د بابا پر مخ نسم ورتلای کېدای سم مضمون ته سپویږي. دا او یحکم ترجمه په دا وکړي چې حکم په فیصله کوي الله پاک په باره کې زما لی زما د پر نو څنګه په فیصله بکې چې معنا پر یعقوب نازل کی او یا دا یحکم ترجمه دا او یحکم یا چې حکم کوي الله الله پاک په خلاصولو کې د تدبیر د بنیامین چې یو بل تل راوښی چې په ورکه مې ځنی خلاص کو لی مال را کدا استیس بورته متوجه سی بیا ست پر دا او ترجمه نو څنګه شو چې یا بابا اجازه کوي حتی اذن لی ابي چ بابا اجازه وکي او يحكم يا چ حكم کي فيصله کي د تدبير د خلاصولو د بنيامين الله الله پاک لي مال رد چ خدای یو بل لا خلاص کي راته چ بنيامين را سره اي زم يا چ بابا ور وغړي دا د امه ترجمه پر اول ول يا چ بابا ور وغړي يا چ الله امر نازل زم په بار کي چ ته سو خبره بونه بیا زم ترغه وخت خو نه زم خلاصه د خبرې ده چې فیصلہ پر دا وسو چې دی پاتیر بر دی رخصت او هو خیر الحاکمین او هو دا الله چې دی خیر الحاکمین شد فیصلہ کوون کړي زه دا الله په فیصلہ راضی ام چې الله څنګه فیصلہ زما په باره کې نازل کړ بس هغه بکوم یا چې ما باور و غواړي نو مال دی بر پاتش د دی رخصت پر ول ارجعو تش رجوع وکي بل احسی وګرځي الی ابیکم ستسی په پلا نو خپل پلا ته ځان ورسوي بل احسی مگر روزه به خبر در وشم چواره لاس دغه شی ورته است زانه برای بیا شیان مجوره وین خدا مشر و شار دی و شه مشوره دور کول فقول تسب هو است و یا ابانا از مشپلار ان ابنک به شک است دغه زوچ د بنیامین سرقه د خغلا وکړه ورته سم دم داری که پوک چې د بچا غلا وکړه هغه سړی ش سړی از مر سره شک ور غنه میرا کول نو چې زوی غلا وکړه د یخ مر څخه خبر ان ابنک به شک است ازی سرقه غلا وکړه وما شهدنا او مش شاهدنا ادا کو د غلا پر د باندې الا بما مگر نه په هغه سره علم نه چې موږ علم پر راغلی یل سر په سترګو مو وجد له چې د د جواله څخه سره وکشن دا د درواغ خبره نه ده د اس بورتو وایس کدا است ترجمه ته سم متوجه است ور پلار ته خو به د غلا خبره وکي دا بم سی ورتو چې دا موږ د غیب خبرې نه پس تړو نه کی په نه کی موږ په سترګو وجد له د اس مو وجد چې د بارت یا شی پیدا کی وما شهدنا بشهيدنا ادا کو پر یوسف باندې دخلا الا خو بیا ادا کو بما فقره سره علمنا چې موږ علم پر هغه باندې راغل نو وما كنا للغيب حافظين تجي تور دوره کما ترجمه کی جمله کاری یوا ده وما كنا مش خو نو نو للغيب او پچل ر حافظين ساتون کی مش خو چې د دزي مواري اخس چې چې موږ بدای ساتو نو خو چې موږ په ظاهر چې موږ بدای ساتو دخلا خو دز موږ د مخه ولا کړی نو خو یاد شپې ولا څو دي د بچا جلو شه رغلا کړی په بیر چې خلی دي نو په غیب زه خبر یم نو نو ته بس برسه ګل نه کوي بابا چې بار نو ول جن ساتي چې ته په خبرو وې چې د پیال غلا کړی د بچا غه وس از مازی په کښی کې وګرځول دي د حفاظت نه کوي چې خمه شران اوس ورته ویل مو چې علاقه سړی دا کار نه کوي پردوختش مشران است نو تیس به دغه عذر پکې چې ما کو نه مش خو نو یل غیبی و پټول لچ په پټ پټ دای کوم کارونه کی دغه خو نو مش نو حافظ انسان دا یو دوه ترجمه دا ده چې هغه وعده چې مش تاسو سره کول بابا چې مش په ول اچ در ترای ول مش خو در خپل وسه کار کاوه دا غیبی پیښته د چا پام چې دغه بغلا پیښې دا رقم به یې نو هغه سم مش پر د خپل علم مطابق کاوه د غیب مطابق خو مونږ نه کاوه نو و ما کو نه مش نو یل غیبی و غیب ولره دا غیب ټکی چې لویږي چې غلا بدای کی یته خو نومر نو حافظین ساتون کې د جزي مواريخ ما ولا کا تاسو چې د غیب ټکو سي ام ساتم دا غزي مواريه ما خص یو چیز ما د طرفه تاوان زو ولا کور ورس وس ما د طرفه نه دی ورسې دل دا غیب شي چې پیښ شو چې خدا په ما بین سکراله د جې خو مش ساتون کې نو نو کېدای شي دا ما کو نه د غیب حافظین دواره ترجمه ته پم پر اول رقم ترجمه داسې سول چې مش خو نو په پټه کې د ساتون کې نو په ظاهر از مش د مخه غلط نه د کړ دا چې د شپې کړه د غلی ولا سو دی غلا کړ د غزي مواريخ پر ما ولې د چوند نه ساتي پر دومره ترجمه دا سوچ مش چې تاسو سره وعده کول چې موږ د زمواري مش که پښکارا زمواري اخس چې موږ به تاوان نو ورسو د دې زمواري خو نه اخس چې پر لاري کده اسمانه د بره شواس و دغه موږ زمواري دغه زموار خو نه ته به موږ نه ملامت ده خو اسمانه د بره او وکړه له پیښو چې په غلا کې گرفتار شو نو بابا خنه در سره منی چته چې دا خبر ورته وکی نو د دې سره چې دی راته دا خبر اوس دلته دا د ښکارا سو د مصر څخه یوازې نو د شنو چې د یعقوب علی السلام زامن وبنو غنم چلوله د مصر څخه چې دی د کنعان د نور علاکو خلق امراته دلته بغلی وړي خپل کاخ چعام او بس او وکاله علاکان ولی نو بل قافلم د دې سره دلته ملګری سوي دغه قافله خلق کوم په دې قصه خبر سو چې هغه دې دی یو ورې ګرک پاچا ونیوی نو برای ورته واس ورته د قافله سم پښتنه وکړه کجی دا کاپلی اوس موږ خبره زړه نه لویږي یو سړی واسو د معلوماته پاره مصر ته چې الدر تراوی چې خبره څنګه پر موږ باندې چې ماجی بالانو مکاونو واسل تفشتنه وک ای بابا و یعقوب علی السلام ته بو واس القريه د دغه قريه څخه پښتنه وک د قريه څخه مراد مصر دی نو مصر خوشار دی د شهر پښتنه کیږي مراد اهل د قريه دی واسل تفشتنه وک اهل القريه د خاوندانو څخه د کلی الا چې هغه کلی کنا چې موږ په پیاپاغ کې د مصر شهر ولیا دی دغه څه پښتنه وکړه حقیقت به درته معلوم شي هغه به درته وایي چې وکه د پاچا سا پیاله اغلا کړی و ګرش پر موږ زموارې نه دا یو والعیره او دغه رقم پښتنه وکړه د قافلې څخه الا چې هغه قافله اقبلنا چې موږ مخ را وګرځاو د مصر څخه وکنعان ته پیها په دغه قافله کې برخه نو قافله یو سره بلګری شوی و د دې و یا د بل چا د دغه قافله ولا څه چې کولای شي پښتنه کولای شي نو دوه ځای ادرس ته پښتنه و بابا ته ووایاس یو د مصر خلک دی او تاسو سره ورواس و چې تاسو پر یو ما دغه ورواس ته چې دا تاسو دغه څه وکړه کنه وکړه د ګرد خلک په مخ کې د څه کاسه پیدا کړ یا دغه قافله څه چې موږ سره راغلي د موږ د دې سره یو ځای رالو د دې څه پښتنه وکړه واسأل پشتنه وک القريه د خاوندانو څخه د کلی چې مصر دی الکه اغه قريه او مصر كنا چې موږ په افاق چې موږ شپه په ښکول اړه ته معلومات وکړي سره واسطه والعيره د قافلې څخه پشتنه وک الکه اغه عيره قافله اقبلنا چې موږ رالو مخ مرا وګرځاو د مصر څخه پر کنعان فيها په دغه قافله و انا لصادقون او دا ورته چې و انا بشک موږ لصادقون رښتونی په دا خبره کې بابا دروغ نه جګړ بس رښتیا خبره ده چې زوی کې دوره پاتش ان دا قصه چې د بارا خونه بیا عمل قران هغه ټکی ټکی خبره بیان تر دا غزا پورې دا وسه تر تو کې چې بلار سي بابا ته دا قصه واس ان بر قافله را لرا ورسه د بابا ته دې دا خبره پیښ کړ بابا سوای د بابا په خبره باندې چې بابا نو دې ته کم جواب ورکي دې خواجه را ورسه د بابا ته خپل عذر پیښ کړ چې بیا یې ورور را دی ورکړی دی را ورسه اغم د یوسف پروري پر کړ دي چې دا بل لمبا په ماته ول دی یوسف دا خبر راځي بابا نو دغه مسه چې کوم خبره کې هغه ورسته راشي واخر دا وانه الحمدلله رب العالمين.